Dit is de IT-bende 68 van 3 september 2010 met onder andere aandacht voor Browserstad. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Voor een tweede huis in binnen- of buitenland surft u naar inproject.nl. Het adres voor een recreatieve investering op hoog niveau. Ook bieden wij regelmatig projecten aan waarbij u een gegarandeerd rendement kunt afsluiten van ruim 7%. Neem contact op met InProject in Callantsoog of surf naar inproject.nl. Welkom iedereen bij podcast 8. Wat is het? 68 van 3 september 2010. Het wordt al zo'n aantal. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaveren en mijzelf. En we proberen in de box te halen via satellietverbindingen vanaf een boot. Daar punt. En Sali proberen we nog op te sporen. We doen ons best om nog even wat extra bendeleden in de box te halen. Maar we gaan alvast van start. Want voor de podcast hadden we het al heel even over overnames van alles. Burger King. Belangrijk voor onze junkfood etende programmeurs. Was overgenomen. Wel niet helemaal IT gerelateerd. Intel is ook gewoon doorgegaan nadat ze McAfee hebben gekocht. Hebben ze ook Infineon gekocht in Duitsland? Ze hebben niet helemaal Infineon gekocht. Ze hebben het wireless deel van Infineon gekocht. Dus dat is toch een iets minder interessant. Een deel. De wireless solution business. Ja. Oké. Okay. En de chipmarkt dus niet. Dus de DIMMs en zo van Infineon, die komen gewoon nog rechtstreeks naar Duitsland. Nee, en het ziet er naar uit dat Infineon toch bezig is om een beetje in te krimpen of wat dan ook. Want ze hadden ook een deal met IBM samen om Altis Semiconductor op te zetten. En dat hebben ze ook gestopt. Oké. Dus ja. Dus dat is een halve overname. Het is een halve overname, maar ook toch wel een signaal. Misschien hebben ze gewoon geld nodig. You never know. Ja. Okay. Voor de andere opvallende vond ik qua overnames niet echt de naamwijziging van ATI naar AMD. Ik hoorde van Bart voor de podcast dat hij dat wel een goed plan vond. Maar jij deelt die mening niet. Nee. Nog even terug over Infineon. Er zijn twee redenen waarom je iets verkoopt. Namelijk A, Infineon zit in geldnood. B, Infineon heeft iets wat Intel heel graag wil. En daardoor daar veel geld voor over heeft. Weet jij, Luc, wat de situatie is? Is het omdat Intel iets graag wil hebben? Of omdat Infineon in geldnood zit? Ik zou het niet kunnen zeggen. Want hun jaarresultaten zijn er nog niet. Dat komt in november. Ze zijn nogal. Ik heb daar geen idee over. Oké. Okay. Ja, dan terug naar AMD en ATI. AMD heeft natuurlijk al een lange tijd geleden. Ik weet niet meer precies wanneer ATI overgenomen. En het was natuurlijk maar een kwestie van tijd voordat ze ook de naam zouden uitfaseren. Dat hebben ze nu bekendgemaakt dat ze dat gaan doen. Ze faseren overigens alleen de merknaam ATI uit, maar houden productnamen zoals Radeon en FireGL aan, omdat die wel een enorme namensbekendheid hebben. Ik denk dat het aan de ene kant goed is om er zo minder verwarring komt, omdat een product dan helemaal van AMD is, zoals het altijd al is geweest. De videokaart en de processor en de chipset en dergelijke. Aan de andere kant, wat jij zegt, Martin, is ook waar. Ja, dat, nee, ik zei het voor de podcast. Maar AMD natuurlijk een iets minder goede naam in het bedrijfsleven met name heeft. Omdat AMD als een budget en een consumentenproduct bekend staat. Maar Ja, ik denk als je een notebook nu verkoopt met een AT videokaart, dus een Intel notebook met een AT videokaart, dan wordt daar geen seconde over nagedacht. Maar er zijn inderdaad bedrijven die gewoon geen AMD notebook willen hebben. En die krijgen dus nu een Intel notebook met een AMD videokaart. En dan moet je dus wel, moet er opeens weer uitgelegd worden wat een videokaart is, vermoed ik. Niet dat het zo erg is, want het is toch een kwestie van communiceren, maar... Ja, okay. Ja, dat moet inderdaad even een keer uitgelegd worden. Misschien is het wel een goede voor Nvidia. Zou ik maar zeggen, Nvidia kan er mogelijk sterker voor uit de bus komen, want kan zich nu veel meer profileren als het videokaartmerk. Ja. Oké. Okay. Ja, ik denk dat er een aantal mannen in Taiwan toch wel erg blij zijn, of niet? Die hebben 5,4 miljard, wat was het, ooit gevangen voor dat ATI. Ja? En of ze dat ook gekregen hebben, weet ik niet. Maar AMD heeft dat op moeten schokken. En we weten dat AMD de laatste jaren natuurlijk het heel moeilijk heeft gehad. Het is verkocht aan een aantal Saoedische investeerders. En is weer een klein beetje op zijn poten terechtgekomen. Maar eigenlijk was het bijna kapot. Dus als die ATI-jongens hun centen binnen hebben gekregen, mogen ze wel blij zijn. Ja, ja, op zich, ATI een maand geleden of twee maanden geleden waren ze marktleider op videokaarten. Dus hebben ze Nvidia voorbijgestreefd. Dus ja. Ja, dat zijn van die golfbewegingen. Ik zag net toevallig in Japan dat de gewone Walkman van Sony meer is verkocht dit jaar dan, of het halve jaar, hang me niet aan de cijfers op, dan de iPod. Dus ook daar zijn verschuivingen aan de gang. Dat komt natuurlijk ook omdat gewoon mensen gewoon een iPhone kopen met MP3 en dat waarschijnlijk niet in de cijfers wordt meegenomen. Maar ja, er zijn toch wel verschuivingen aan de gang. En Sony die is dus heel stoer aan het praten nu over dat hun Walkman zo geweldig loopt in Japan. Maar ja, aan de andere kant zagen we dat Samsung, de nieuwe Samsung telefoon met Android onwijs veel verkocht wordt. Dus ja, er zijn wel verschuivingen. Je weet niet of Apple zijn hoogtepunt nu voorbij is, zal ik maar zeggen. Als ik al deze dingen bij elkaar optel, heb je af en toe het idee van, nou ja, ze worden aan alle kanten voorbij gestreefd. Verleden week een groot aantal van zijn producten op de halfjaarlijkse presentatie weer vernieuwd. En dan zitten een aantal hele sexy producten bij, hoor. Een aantal kleinere iPods die nu niet meer met een klikwiel, maar met een gewoon een touch bestuurd kunnen worden. Het ziet er allemaal erg leuk uit, hoor. Oké, maar denk je niet dat er Android pads van Samsung-achtige bedrijven voor veel minder toch die inhaalslag gaan winnen? Ik zag onder andere bijvoorbeeld ook het bedrijf Audible, wat alleen maar ongeveer iPhone en Apple, nu de Android-versie op de markt maar heeft gebracht. In ieder geval, zodat ze in ieder geval die hele markt niet gaan missen. Dus die is deze week gereleased. Dus als je Audible-fan bent, dat is dus het Audible is het bedrijf waar je DRM, boeken, gesproken woord enzovoort kan kopen. En ja, je bent dus wel van hun DRM afhankelijk. Maar je kan dus wel alle boeken in de wereld bij ze kopen. Om ze in de auto te luisteren. Als deze podcast weer voorbij is, kan je in ieder geval naar Audible boeken luisteren. Maar het kan dus nu op je Android telefoon vanaf deze week. Ja, en ik zie altijd natuurlijk dat andere fabrikanten met een inhaalslag bezig zijn. Hardware wordt steeds krachtiger en kan daardoor ook steeds meer. Apple heeft denk ik altijd heel slim het uiterste uit hun apparaten gehaald met gebruikersvriendelijkheid en features en dergelijke. Dus vandaar dat zij altijd zo populair zijn geweest. Ik denk dat andere producenten daar nu ook mee bezig zijn. En er is gewoon meer aanbod. Mm-hmm. Ja. Ik denk niet dat Apple... Ik denk niet dat het echt een inhaalslag voor de Android-achtige apparaten is. Dat het lang... Dat, ik bedoel, Apple is in het verleden ook wel eens heel groot geweest, relatief. En is toen weggezakt. Nee, ik heb meer het gevoel dat, kijk, Apple die heeft zijn eigen klantenkring, zijn eigen marketing, een zekere hype. Mensen kopen Apple en zijn, ik ontmoet nog steeds meer mensen die dan, zeg maar, Apple-aanhanger worden. Die kopen dan een MacBook of en zeggen, nou, dan of een iPod. En dat heeft een zekere, op zichzelf staande waarde gekregen in de markt als merk. Maar daarnaast zijn er mensen die zeggen, ja, maar ik wil ook zo'n smartphone, maar ja, die Apple, dat wil ik niet of wat dan ook. En die kijken dan naar Android. Zo, ik denk dat Android een autonome groei heeft van mensen die naar de smartphone overstappen. En dat Apple gewoon lekker in zijn eigen doelgroep doorzet. Het is een psychologisch verhaal. Ja, en we zagen deze week ook dat in het psychologische verhaal dat er over hype gesproken... Dat er een hele grafiek was er op internet gepubliceerd van wat er nu het meest gehyped werd. En op dit moment van Apple dan. En van op dit moment is dat de Apple TV. Dus die komt eraan. In ieder geval in Amerika natuurlijk zal dat voornamelijk als eerste worden uitgerold. Dus daar zet Apple dan... En dat is een applicatie? Of is dat een toestel? Nee, een toestel. Tenminste, een kastje volgens mij. Dus waar had je het over? Apple TV. Die is nu het meest gehyped. Ja, Apple TV is vernieuwd. Dat is inderdaad een apparaat wat je op je televisie aansluit. Er zit een harddisk in en je kunt daarmee... Een set-top ding noemen we dat, ja. Ja. Ja, ik noem het een mediaspeler. wat je wil. Ja, en dat ding dat doet het heel aardig over. Het is een mediaspeler. Ja, maar mijn dochter heeft er al jaren eentje staan en die doet het heel aardig. Dus dat is het. Ja, Apple breidt uit. En altijd PC's gehad. En inderdaad, door zo'n mediaspeler staat daar bij mijn dochter nu ook een Apple MacBook naast. En dat is de truc. Goede producten leveren. En vooral dat gevoel van het is beter. Ja, ik denk niet dat iemand echt in de diepte kan zeggen dit product is beter of slechter. Ik bedoel, of Android nou slechter of beter is dan de iPhone. Maar er is een gevoel dat die beter is. Nou, dat doet die Jobs hartstikke goed. Ik vind ook dat hij het gedoe met de antenne van de iPhone 4 wonderbaarlijk goed is overkomen. Ja? Ja. Horen we daar nog iets over? Nee. Dat gaat echt... We hoorden over dat er op korte termijn een nieuwere versie uit gaat komen. En daar zou het probleem zijn opgelost. Het is bekend geworden via een grote telecomprovider in Mexico. Heb ik volgens mij gehoord. En het zou eind september overal beschikbaar moeten komen. Ja. Nou, je kan je voorstellen dat ze dat ook op een beurs niet bekendmaken. Want dan stopt de verkoop van de huidige toestelletjes... Waar ze gewoon een rubber dingetje bij geleverd hebben. Ja. Ja. Nee, dat is inderdaad heel wat verstandig. Wat mij ook, als we nog even bij Apple blijven, wat ik deze week zag, is dat een social muzieknetwerk van Apple, genaamd Ping, het helemaal moet gaan worden. Of in ieder geval, er begint nu een soort gevecht te ontstaan over Google, die muziek services gaat leveren. Apple die probeert vast te houden natuurlijk aan zijn macht als iTunes. Dus ik voorzie eigenlijk dat het komende tot het eind van het jaar er een soort battle tussen Google en Apple gaat plaatsvinden over muziek services enzovoort. Ja, ja, Ping is onderdeel van de nieuwe iTunes 10 die deze week is uitgekomen. En het is inderdaad een soort social network-achtig feature waarmee je kunt zien waar je vrienden naar luisteren. Je kunt eventueel een favoriete artiest volgen, wat die doet en waar die naar luistert enzovoort. En wat dat precies gaat worden, moeten we maar afwachten. Ik denk dat Apple een beetje laat is om nog in deze markt binnen te dringen. Maar we zullen het zien. Oké, aan de andere kant zag ik... Ik vergis je niet in Apple. Maar we gaan het van de week zien, want... tenminste, ik ga het zien. Want ik geloof dinsdag of woensdag is meneer Smith van Google... Ja. Die doet de afsluitende keynote van de IFA. En de IFA is natuurlijk een beurs waar heel veel op dat audiogebied nog steeds gebeurt. Dus ik hoop daar volgende week ook weer over te kunnen rapporteren. Ja, Ik vind het wel eens grappig om dat allemaal in live te zien. Ja? We zijn benieuwd. Twitter, over het andere sociale netwerk wat onwijs goed loopt, die heeft zijn authenticatie gewijzigd. Even voor terug naar de IT-bendes-achtige programmeerfeatures. Normaal had je een heel simpele authenticatie op Twitter, waardoor je een applicatie heel simpel kon maken en heel simpel, snel en leuk binnen wat we al eerder zeiden. Het is de kracht van dit soort API-functies en ontwikkelaars die voor je werken, is leuk als ze in een avond of in een dag een applicatie in elkaar kunnen gooien. Ze hebben de feature uitgezet, dus ze hebben de simpele authenticatie helemaal uitgezet per 1 september. Dus eergisteren, ik ben even de tijd kwijt. In ieder geval deze week hebben ze dat uitgezet en dat betekent dat allerlei dingen stuk gegaan zijn. Ontwikkelaars die natuurlijk geen zin meer hebben om hun applicatie die ze in 2000, weet ik veel wat, hebben geprogrammeerd, weer helemaal aan de nieuwe OAuth authenticatie, wat dus nu de nieuwe authenticatie is, aan te passen. En ik denk dat ze dus bij Twitter een aantal applicaties moedwillig stuk maken. Alle mobiele applicaties op telefoons die met Twitter werken zijn deze week geüpdate. Dus er zijn duizenden ontwikkelaars nu bezig om die authenticatie change in goede banen te leiden. En ja, het is natuurlijk de vraag van de mensen die leuke applicaties hadden, maar denken van ja, ik moet er nu weer een paar dagen ontwikkeling in stoppen. Twitter is toch een beetje misschien iets minder interessant aan het worden. Laten we dat maar niet doen. Dus ze gaan een aantal dingen breken, denk ik. En ik vond het een interessante move. Want ja, ik kan me eigenlijk niet zo goed voorstellen waarom je dat nou per se zou willen, zal ik maar zeggen. Die servers helemaal uitzetten. Het verbaasde mij zelfs een beetje. Je zou dus ook als Twitter voor kunnen kiezen om de ouderwetse authenticatie gewoon 5 keer zo langzaam te laten lopen of zo. Zodat de ontwikkelaar een andere drijfveer heeft om naar het nieuwe OAuth systeem over te gaan. Maar nu gaan ze dus moedwillig applicaties breken. En dat zien we dus op dit moment in Twitterland overal en nergens. En, nou ja, mijn verbazing over dit feit. Ik weet niet wat jullie gemerkt hebben dat er Twitter applicaties heel snel nu gereleased worden of niet. Of helemaal geen. Ik gebruik geen Twitter. Mm-hmm. Nee, maar jij bent nogal gefocust natuurlijk op nieuwe software. Ja, er moet dus voor elke applicatie die gebruik maakt van de ouderwetse authenticatie, moeten dus vanaf deze week een nieuwe versie worden gereleased. Dus ik kan me zo voorstellen dat op jouw radar een heleboel Twitter-applicaties gereleased zijn. Ja, over Twitter gesproken en wat dat allemaal voor waarde heeft. Wat mij van de week even opviel in de kranten was het verhaal dat Facebook 26 miljard waard zou zijn. En dat men zelfs speculeert dat als het naar de beurs zou gaan, dat men praat over 100 miljard voor Facebook. Ja. Ik denk, het is mogelijk inderdaad een aandeel als het echt naar de beurs gaat wat je zou moeten kopen. Net als Google vroeger. Maar tot nu toe is er volgens mij nog steeds niet bekend dat het gaat gebeuren, dat het naar de beurs gaat. De Russische investeerders die komen af en toe nog met een zak geld aan. Dus voorlopig kunnen we het gewoon zonder zo'n beursgang doen blijkbaar. Ja. Waarschijnlijk is dat wel wat de Russische investeerders ooit gaan willen. Want dan komt er natuurlijk, verwachten is dat er dan het geld weer terugkomt. Ja, en dan is het toch wel interessant om toch even terug te komen op die beursgang van, eigenlijk van de beurs halen van Burger King. Dat fonds is een paar jaar geleden naar de beurs gegaan voor $17 per aandeel. Dat stond een week geleden op $18 en wordt nu door een investeringsbedrijf van de beurs gehaald voor ongeveer 24. Dus met wat ze dan een premium noemen. Mm-hmm. Je ziet dus een bedrijf wat iedereen kent, enorm merk, waarvan je toch zou denken dat gaat heel goed. Dat, waarbij het niet gelukt is om op de beurs, zeg maar voor de mensen die het naar de beurs gebracht hebben, serieus geld te verdienen. Hè, want in 3 jaar tijd of zo een dollartje erbij, dat telt natuurlijk niet aan. Nou is Burger King een heel groot fastfoodbedrijf, wat natuurlijk erg gevoelig is voor de crisis, maar misschien juist tegen, ook misschien juist niet, omdat het goedkoper is en mensen meer hamburgers dan restaurants. Wat ik van McDonald's Nederland heb begrepen, is dat inderdaad het geval. Die zijn beter gaan draaien in de crisis. Maar als je dat dus vergelijkt met de motivatie om een bedrijf naar de beurs te brengen, is altijd dat de beurskoers omhoog gaat en dat de oorspronkelijke mensen daar dus heel vet van gaan worden. En dat zie je dus, zelfs zo'n groot bedrijf, hè, want dat is me toch een toko. En nou weet ik wel, de beurswaarde was maar 2,5 miljard. Maar toch vind ik dat toch indicatief voor het feit dat niet iedere beursgang echt zinvol is. Nee. Ja goed, Facebook is een heel moeilijk te voorspellen effect natuurlijk van wat er gaat gebeuren. Maar het heeft waarschijnlijk, net zoals Google die naar de beurs ging, een hele stijgende lijn als effect. Ja. Vermoedelijk. Wat denken jullie op dit moment over de ICT-markt? Hoe loopt het na de zomer? Is er een opgang? Gaan we weer in de lift? Wij zijn op dit moment in de lift, zoals gewoon, zou ik maar zeggen. Maar ik kijk even naar mezelf. Ik voor de rest van hoe het in, voor de rest in de markt loopt, heb ik ook niet zo'n heel goed zicht in. Of het nou veel harder is. Wat ik heb is natuurlijk dat het Blood Channel World dat hadden we het vorige week. Dat is gestopt, ja. Maar ook de HCC-dagen zijn gestopt. Ja. Ja, dus daar zitten toch signalen in dat het niet makkelijk loopt. Aan de andere kant zeg ik, het feit dat evenement weg is, heeft voor ons als organisatie van de Dealer Infodag toch wel het gevoel van, hé, daar wordt toch wel aardig geboekt op dit moment. Mm-hmm. De beurs begint toch weer vorm te krijgen. Wat dat betreft moet ik ook zeggen, is de IFA in Berlijn natuurlijk van belang. Dan gaan we zien hoe enthousiast het bedrijfsleven is om te investeren in nieuwe dingen. En gaat dat wat worden? Ja, het is... Ja, en wat denk je dan? Bijvoorbeeld de IBC in de Ja, Rijn? Maar de IBC is altijd een omroepbeurs geweest. En mm-hmm. Die is weer wat kleiner. Dat is heel groot geweest in de overgang naar het digitale. Het digitale, vergis je niet, dus de omroepen zijn pas een jaar of... eigenlijk zitten ze nog heel erg in de digitale banden, maar ze gaan dus naar harde schijven en dat soort dingen. En die overgang naar digitaal, die zit erin. Daar wordt gepoogd, zoals ook op de IFA, om 3D, driedimensionale beelden te pushen. Dat heeft natuurlijk twee kanten. Dat is in de huiskamer. Dan krijg je de brilletjes of die schermen waar je dan zonder bril naar kunt kijken, maar een beetje horendol van wordt. Maar er is een andere kant aan het verhaal. Dat is namelijk, het moet ook geschoten worden. Het moet ook opgenomen worden. Daar heb je camera's voor nodig. Daar heb je ongelooflijk veel apparatuur voor nodig. Plus deskundigheid om dat een beetje leuk te maken. Het lukt niet altijd. De film Alice schijnt niet zo goed. Alice in Wonderland schijnt niet zo... heet iets anders, Alice in Jonderland of zo. Het liep niet zo goed, maar nu is die film Avatar, hebben ze 9 minuten aangeplakt en die gaat weer opnieuw in roulatie. Dus 3D is waar men een beetje op hoopt in de wereld van de omroep. Ik persoonlijk heb daar ernstige twijfels over, omdat ik denk dat het erg ongezond is. Ja, maar het is in ieder geval een hype. Mensen vinden het wel. En mogelijk haalt het ook wat oudere mensen in de omroepwereld over om toch over te stappen naar nieuwe technieken. Omdat het nu toch duidelijk is dat met de oude technieken dit sowieso niet kan. En ik denk dat facilitaire bedrijven zullen het vervelend vinden dat hun dure studio's of dingen die ze moeten neerzetten misschien iets minder gaan opleveren. Maar die zullen waarschijnlijk kunnen rekenen en kunnen denken dat het toch de toekomst is. En zullen dus daar gewoon in meegaan, denk ik. Dus wat jij zegt, de bedrijven die de camera's in het licht en de hele zooi neerzetten, zullen mogelijk minder gaan verdienen met de komst van harddisken, zoals jij het noemt. Maar ik verwacht toch dat ze daar, als ze slim zijn, dat niet gaan tegenwerken en gewoon meegaan. Want als je de eerste bent die dat met een goede partij heeft neergezet, zal ik maar zeggen. Ja, maar omroepen zijn een hele complexe markt. En wordt in Nederland, en dat zie je in Hilversum heel duidelijk, wordt erg bespaard. Hè? Men vreest toch dat die publieke omroep behoorlijk zal moeten inleveren. Dus hier wordt niet zoveel gedaan. Er wordt uit efficiëntieoverwegingen wordt overgestapt op harde schijven. En allerlei andere bewerkingsmethoden. Het heeft nu niet alleen met harde schijven te maken, maar ook met de codering. Hè? Met hoe goed kun je video samendrukken dat er nog een beetje HD-kwaliteit overblijft, zonder dat je nou gelijk in de terabytes per uur moet gaan denken. Hè? Dat heeft ook met het leveren van HD via het internet. Dat moet ook allemaal binnen, zeg maar, 4 megabits per seconde allemaal een beetje kunnen. Ja, dat lukt. Maar de kosten voor omroepen zitten natuurlijk in de mensen. Daar speelt de economie mee, daar speelt de advertentiemarkt wat in mee. Dus die IBC, denk ik, zal dit jaar niet zo vreselijk optimistisch zijn. Afgezien dus van dingen als 3D en nog meer efficiëntie bevorderende technieken. Ja, want het kan altijd beter en altijd slimmer en altijd sneller en kleiner. Ja. De bredere markt, dat is waar we op het moment, zeker in Nederland, niet weten wat er gebeurt. Er is nog geen kabinet. Dat wordt lekker over de derde dinsdag in september heen getild. Dus dan komt een begroting van een demissionair kabinet. Zonder zware dingen. Dat is ook niet erg goed voor de investeringen natuurlijk. Hè? Het idee was even dat een rechtskabinet investeringen in bijvoorbeeld ICT voor ons zou stimuleren. Maar of dat rechtse kabinet er nou komt, dat is dan een beetje onduidelijk. Omdat de CDA dat toch een beetje Wilders buiten de deur wil houden. Schijnbaar op de achtergrond. Die dingen spelen allemaal mee in de marktverwachtingen. Op wereldschaal hebben we een aantal crisissen zijn wel beheerst. Zoals Griekenland en dat soort dingen. Aan de andere kant, het is qua weer over de hele wereld slecht geweest. Dus ja, wat betekent dat dan weer voor de ICT? Heeft dat effect? Dat weet ik niet. Nee, ik heb in augustus veel regen gezeten en veel achter de computer gezeten. slijt hij daarvan? Ja, dat weet je niet. Ja? Misschien raakt hij oververhit en smelt hij. Ja, zoals Toshiba-modellen die dan weer... dat hoor je toch heel erg vaak, hè, dat er dus serieus aantallen teruggeroepen worden. Een bedrijf Garmin bijvoorbeeld had ook zo'n geintje dat het ding te warm kon worden. Het blijkt dus dat al die power supplies die ze maken, die zijn toch niet helemaal lekker. Ik geloof dat Garmin 1,5 miljoen navigatiebakjes moest terugroepen. Geen goed nieuws. Nee, dat is, daar zit, want op zich zijn er wel, wat we net als TomTom zetten die natuurlijk niet in de beste markt op dit moment. Een aflopende markt. Ja. Maar Toshiba, waar we het net even over hadden, heb je thuis een model T135 of T135D of een Pro T130 staan, dan heb je kans dat je inderdaad je hele adapter smelt. Dus dan zou ik even kijken of dat kwaad kan en of jouw model ook echt een smeltende adapter heeft. Ik heb me dat wel eens meer afgevraagd, hoor. Die notebooks op zich, weet je, die heb je, als je ze op zijn knieën hebt, moet je een koeler hebben. Dat is een hele handel geworden. Maar ook die adapters denk ik ook wel eens van wauw. Wat me opvalt, er was een trend om te zorgen dat adapters die niet gebruikt werden, dat wil zeggen die geen stroom meer leveren, dat daar een autoswitch in zou komen, zodat ze zich afschakelden. He, want ook bij mij hangen er natuurlijk 3 of 4, waar ik hier naar kijk, 3, 4 niet gebruikte transformertjes in het systeem, die allemaal een klein beetje stroom vreten. En ik had begrepen dat er vanuit de Europese Unie allerlei maatregelen zouden komen om te zorgen dat dat niet meer ging gebeuren. Dat alles zichzelf afschakelde. Dat de slaapstanden die we allemaal, waar we aan gewend zijn voor televisies en computers, dat die eruit gingen. En dat die dingen zich gewoon af zouden schakelen. Nou, mogelijk is dat zo. Alleen ik weet niet wat voor termijn ze daarvoor hebben gesteld. Op dit moment zijn volgens mij 80 of 90% van de computerbranche geleverde adapters hebben dat niet. Nee. En dat kost heel veel stroom in de wereld. Ja. Goed. Wat hebben we verder voor nieuws? Nou, niet heel veel, dacht ik. Dan zijn we al redelijk door onze lijst heen. Wat ik wel interessant vond, is ik weet niet eens hoe ik het moet zeggen. De Pogo Plug is een kastje waar je een printer van HP of Epson kan inpluggen vanaf 2005 geproduceerd en later. En dan kan je printen vanaf je iPhone of je Android telefoon of je iPad. En ik denk dat daar sommige mensen wel op zitten te wachten. Want het is tot nu toe vooral vanaf de Apple kant is het moeizaam printen vanaf die apparaten. Ja. Ik vond het leuk. Zou daar ook ooit, je hoort steeds meer dat natuurlijk je moet je e-mails bewaren voor de fiscus en dat soort dingen. Zou er op een gegeven moment binnen bedrijf of binnen bij de overheid niet de verplichting moeten ontstaan dat je je Twitterberichten gewoon eens opslaat en ook vastlegt? En dan zou printen natuurlijk wel nou stap 1 zijn. Nou ja, of dat nou de weg is. Je zou toch denken in deze tijd dat je dat misschien op SSD-kaarten moet gaan gooien of zo. Dat je dus echt fysieke media aan de kant gaat leggen. Ja, en wie doet dat? En hoe lang blijven die bewaard? Het is... Ik las net een verhaal dat een of andere Amerikaanse minister en nu heeft toegegeven dat de CIA, of dat er door dat een of andere vogel al een paar jaar geleden een plugje in een laptopje gestoken was, met een soort virus, waardoor alle operationele informatie naar buiten was gelekt. In die zin, alles wat je vastlegt kan ook naar buiten lekken natuurlijk. Het klinkt wel aardig om te zeggen van we hebben allemaal SSD's en die hebben een grote kast gezet. Maar zo gauw je die toegankelijk maakt van buitenaf, is het dus altijd een vogel die de weg naar binnen vindt. Ja. Ja. Misschien is er toch wel wat te zeggen voor papier hoor. Nou ja, je kan dus natuurlijk de fysieke dingen echt in je kast gaan leggen. Straks hebben we genoeg capaciteit, vermoed ik, om dat heel betaalbaar te maken. Dus wat ik kocht net gisteren, geloof ik, ergens. Voor 4 gig, zo'n 4 gig memory bar voor €10 of zo. Ja, ik denk, hoe ver gaat het dat het voor €10 4 tera is? Dan praat je toch niet meer over dat je... Ja, maar zijn er nu al bedrijven die zeggen, bijvoorbeeld voor fiscale redenen, hè, dan moet je het spulletje 7 jaar bewaren. Wij leveren een absoluut zekere kast waar je die dingen dan in kunt steken of in kunt leggen. En er zit een systeem bij dat beetje stroom wat ze dan eigenlijk toch weer nodig hebben, één keer in zoveel jaar, ook krijgen. Ja, we gaan natuurlijk toe naar een wereld die volledig digitaal opgeslagen is. En in mijn praktijk, en ik had vanmorgen dan weer een probleem met de belastingtoestanden. Dan ga je kijken en dan is het toch wel erg handig dat er een stuk papier is waar bijvoorbeeld jaaropgaves op staan. En dat ging ik doorrekenen en daar kwam ergens een verschil van €1700 uit. Wat ik denk ik digitaal nooit gezien zou hebben. Maar gewoon te gaan zitten tellen en dan op zijn papiertje erbij schrijven. Hé, dat klopt, daar zit een gat. En dat bleek dan de DGA. Als DGA betaal je minder, weet ik veel wat, ziektekostenpremie of wat dan ook. Maar hele kleine dingen die ik toch graag op papier heb. Dus gaan we wel van het papier af en willen we wel van het papier af? Nou, ik denk zeker dat voor het maken van schemaatjes en plannetjes en dingetjes en dit soort berekeningen van 2, 3 A4'tjes, dat zinvol is. Maar als je al je mail gaat uitprinten, dan heb je gewoon een heel boekwerk in mijn geval. Waar ik me van afvraag, ja, ga ik dan nog wel naar pagina 500 bladeren om te kijken wat er ooit gemaild is en hoe vind ik dat dan in godsnaam terug? Ja, goed, maar dit is dus de discussie van hebben we nog boeken over 10 jaar en hebben we nog papier? Het bestaat al heel lang. De papierbazen maken zich niet erg druk. Ja, daar gaan we naartoe. SSD's, toestanden. Ja. Ander nieuws dan. Ja, kom op. Google. Heb het al niet over gehad vandaag. Ja, ik zag toch een berg Google nieuws. Ik dacht, nou ja. Maar kom erop. Ja, nou, ze zijn agressief bezig. Ja. Van de Google Chrome browser. Mm-hmm. En ja, voor een browser die pas 2 jaar op de markt is, is het natuurlijk enorm, voor mij althans, verwarrend. Dat ze inmiddels al bij versie 6 zijn aangekomen. Ik heb dat hele Google eigenlijk nooit kunnen volgen. Omdat er zo verschrikkelijk veel versies uitkomen. Om de dag komt er wel iets uit. En dan is er een versie 4 die stabiel is. Een versie 5 in ontwikkeling is. En een versie 6 die heel ver in de stijger staat. Met dingen die nog heel instabiel zijn. Dus ik heb eigenlijk nooit geweten welke versie ik nou moest gebruiken. Mm-hmm. Maar feit is wel dat Google Chrome natuurlijk een enorme impuls heeft gegeven aan de hele browsermarkt. En heeft het vanuit een hele andere invalshoek bekeken en heeft de HTML5 integratie of ontwikkeling een impuls gegeven. Het is allemaal een stuk sneller geworden, JavaScript. Het draaien van bepaalde processen in een afgeschermde omgeving, zogenaamde sandbox idee, heeft een enorme vlucht genomen. Dus ik denk dat het een heleboel goede dingen heeft gedaan. Maar bij mij is de browser eigenlijk nooit heeft echt voet aan de grond gekregen. Nee, er zijn natuurlijk mensen die dat... Langs 2-jarige verjaardag. Ik denk dat we daar toch even stil bij moeten staan. Nou, gefeliciteerd, Chrome. Hey, ik vind het wel snel ook. De ontwikkeling wordt door de meeste mensen gewaardeerd dat het zo snel gaat, die hele Chrome uitrol. Dus ik denk ook dat het heel veel invloed heeft gehad op HTML5 en de rest van de wereld. En wat wij al eerder zeiden, de IE9 die 15 september uitkomt in beta, die niet voor XP uitkomt. Maar ja, Microsoft neemt een gok. Om. Nou, ik denk dat die wel voor XP gaat komen. Maar met minder mogelijkheden. Ik denk dat ze er niet aan kunnen ontkomen. Er wordt nog steeds te veel van Windows XP gebruik gemaakt. En er gaat gewoon een te grote vraag vanuit de markt ontstaan. Dat is mijn voorspelling. Oké. Andere browsers. Fennec. Alpha is gereleased voor de Android-telefoons en de Nokia N900. Zag ik op de Mozilla-blog. Dus Mozilla is ook bezig met hun mobiele browser uit te rollen. Verwacht je dat ze daar succes mee hebben? Want ik vind eerlijk gezegd, als ik naar de mobiele markt kijk, dan is op dit moment Opera de winnaar. Terwijl op de gewone PC's alleen... Alleen heel weinig mensen hebben Opera geïnstalleerd, zou ik maar zeggen, als standaard browser. Als ik ook in de getallen kijk, dan hoef je eigenlijk niet naar Opera te kijken. Maar op de mobiele telefoons zijn ze natuurlijk op dit moment heel, heel ver en heel vooruitstrevend. Volgens mij is het de meest gedownloade browser voor Android, de Opera browser. En verwacht je dat Fennec dat gaat daaroverheen gaat komen of... Nou, ik ben van mening dat het niet zo slim is dat zij met Fennec komen. Omdat Firefox een enorm sterke merknaam is. En het is mij een beetje een raadsel waarom ze de browser voor de mobiele markt een andere naam hebben gegeven. Opera heeft daar niet voor gekozen. En de browser voor welke platform dan ook heet Opera. En ja... Ik denk dat zij een heel sterk product hebben. Firefox is ook een heel sterk product. Dus waarom ze met Fennec komen. Ik denk dat dat een van de redenen is waarom het niet snel groot zal worden. En wat je inderdaad zegt, Opera heeft een enorme sterke voet aan de grond. Ja. Niet dat dat heel veel zegt. Netscape was ooit de grootste browser. En... Ja, als je nu Netscape zegt, dan zeggen een hoop mensen, wat? Nooit van gehoord. En... Dus grootste nu, dat is geen garantie voor de toekomst. En Luc, ik weet niet of jij gezien hebt in Nederland, dan even nog terugkomt op Chrome, die grote borden langs de weg in Amsterdam en zo, van neem nu Google Chrome of installeer nu Google Chrome. Dat is natuurlijk wel frappant om die grote borden langs de weg te zetten voor een browser. Wat is dat dan de weg om ook voor Opera of zo naamsbekendheid? Want Opera is natuurlijk gewoon een commercieel bedrijf eigenlijk. Ja, wacht eventjes. Kijk, je moet... dat soort uitingen is niet gericht op het brede publiek. Hè? Als er een IBC-beurs in Amsterdam is, dan zou je kunnen voorstellen dat men een browser wil pushen bij de omroepmensen. Ja, als je bijvoorbeeld naar Las Vegas gaat of zo, dan zie je dat in die week van een grote beurs, rijden alle taxis met dingen, die zijn nou eigenlijk alleen maar gericht op die bezoekers. En dus grote borden langs rijkswegen, vanaf dat kan ik me nog voorstellen dat ze zeggen, wij willen ons even positioneren Ja, maar ik zie het zelfs hier. Ik zit nu op dit moment in Schagen. Ik zie hier, als ik over het spoor reis, zie ik ook een groot bord Google Chrome staan. Dan hebben ze hebben misschien geld te veel. Dat zou ook wel kunnen, ja. Nou, ja. Google heeft geld zat, hoor. Ja, ja, maar de mensen moeten dus overgehaald worden of de naamsbekendheid voor de browser of het vertrouwen in de browser moet dus ook gewonnen worden via fysieke borden langs de weg. Ik vind het op zich wel een verbrand. Dat betekent dus dat nodig is, misschien. Dus dat zou betekenen dat je zeker je browser niet Fennec moet noemen. Dat ben ik helemaal met je eens, Bart. Want, ja. Jij hebt denk ik een beetje zicht op bezoekers van een website. Heb jij enige cijfers over bezoekers en aantallen voor de verschillende browsers? Ja, je kan het op stadcounter/globalstats of zo, kan je dat redelijk goed zien. Ik zal kijken of ik dat eventueel nu ter plekke kan vinden. Stadcounter globalstats, want het zit ergens deep down gestopt. gs.stadcounter.com is de Global Stats voor browsers. En daar zien we dus dat Firefox echt leading is. Chrome echt in een stijgende lijn. En Safari en daar ergens nog onder hangt. En Opera helemaal nog net genoemd wordt. En dan krijg je de others, zou ik maar zeggen, de andere. Dus IE is leading. En Firefox is echt heel groot. Dus en Chrome is eigenlijk een kleintje. Als je dus de borden langs de weg, die hebben nog in Nederland of global, ze hebben nog niet het effect dat ze Firefox ruim aan het inhalen zijn, zal ik maar zeggen. Ik weet niet of we Nederland kunnen zien specifiek. Ja, je kan. Ik zou de luisteraars dus aanraden om naar gs.stadcounter.com te gaan om te kijken wat de browsers doen en waar ze voor moeten ontwikkelen. Dat is ook al wat ik de hele tijd zeg over HTML5 en IE. Van ja, wat gaat er nu gebeuren op het moment dat IE 9 uitkomt? Wat gaat er met deze grafiek gebeuren? En gaat die heel erg in het voordeel zijn van Chrome en Firefox omdat die op XP HTML5 ondersteunen? Dus ja, ik ben benieuwd. In 15 september hebben we natuurlijk pas de beta, dus dan zien we dat nog niet in de statistieken terug. Maar nee. Ik denk ergens daarna wel. Had je dat in beeld, is dat counter? Ja, hij doet het bij mij niet. Overigens zie ik in de verkeerde browser? Nee. Ja, ik heb in twee verschillende browsers geprobeerd. Ik krijg geen plaatjes, alleen witte achtergrond en wat tekst. Oh. Ik zie wel andere interessante nieuws hier, nu we dat toch zijn. Dat Windows 7 voor het eerst groter is dan Windows Vista. Zij houden natuurlijk niet alleen browserstatistieken bij, maar ook besturingssystemen. Mm-hmm. En woensdag hebben ze voor het eerst is Windows 7 heeft 19,4% van de wereldmarkt en Vista 17,7%. Mm-hmm. XP nog steeds 55,4%. En dat is precies waarom ik zeg dat ik verwacht dat Internet Explorer 9 uiteindelijk toch mogelijk met beperkte feature set beschikbaar gaat komen voor Windows XP. Ja, maar goed, die 55,4 is 74% in de zakelijke markt. Want wat? XP 74% in de zakelijke markt? Ja. Maar dat zijn op basis van dezelfde cijfers? Ja, dus er zijn de cijfers van een week geleden of twee weken geleden was 74% van de gebruikers, zakelijke gebruikers, heeft XP. Wereldwijd? Ja, en ik zie hier nu dat de global, dus dat zijn home users ook, dat ja. 55,4% is. Dat is een enorm aantal, zeker voor een besturingssysteem wat officieel al niet meer ondersteund wordt. En alleen via de extended support nog officieel, althans, door Microsoft ondersteund wordt. Dat is amazing. Ja, we zijn indrukwekkend. Ja. Jongens, mijn sociale leven op een andere manier roept eventjes. Ik moet even eruit. Oké, tot volgende week. Nou, ik heb Daan nog steeds niet bereikt. Zijn boot is zijn satellietverbinding met de boot is niet gelukt. Captain, iceberg ahead. Ja, zoiets. We hopen dat het goed gaat. Kijk, we gaan kijken of u volgende week in de podcast is te halen. Ik weet niet of jij nog iets had. Een laatste spannend punt. Ik ben een beetje door het nieuws heen. Ik zeg niet zo heel erg veel. Nee. We spreken iedereen volgende week. Tot ziens.